zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zydlewski. Zapraszamy na serwis. Minimalne są szanse na uratowanie górników uwięzionych w tureckiej kopalni. Pod ziemią jest kilkaset osób. W Kijowie rusza okrągły stół, który ma pomóc w rozwiązaniu ukraińskiego kryzysu. Nieoryginalne ładowarki mogą być niebezpieczne, ostrzegają strażacy w Wielkiej Brytanii. Z całego świata do Turcji płyną kondolencje. Za górników modlił się papież. Trwa dramat w kopalni w Somie na zachodzie kraju. Szanse na uratowanie ludzi są już niestety bardzo małe. Przerażająca jest skala tego wypadku. Zginęło co najmniej 232 górników. Pod ziemią wciąż jest prawie 200. W chwili, gdy doszło do zawału spowodowanego wybuchem kilkaset metrów pod ziemią, pracowało niemal 800 osób. 360 udało się ewakuować. O akcji ratunkowej i możliwych przyczynach tego wypadku w materiale Pawła Pawlicy. Szanse na uratowanie uwięzionych ponad 200 górników maleją z minuty na minutę. Zdaniem ekspertów po tylu godzinach od wypadku uratowanie ich jest praktycznie niemożliwe. Przede wszystkim nie ma tlenu. Profesor Piotr Czeja z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest dym, nic nie widać, po prostu brakuje powietrza, wysoka temperatura i ratowanie ludzi w takich sytuacjach jest koszmarne, trudne. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną tragedii były zaniedbania bezpieczeństwa w kopalni, która należy do prywatnego właściciela. Jest taka specyficzna, że tak elegancko to nazwę, forma zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, żeby nie nazwać tego bałaganem. Mówi były wiceminister gospodarki i ratownik górniczy Jerzy Markowski. Przypuszczalnie przyczyną wypadku był wybuch transformatora. Jego eksplozję mógł spowodować zły stan techniczny urządzenia lub zawalenie się wyrobiska. Poziom bezpieczeństwa w prywatnych kopalniach w Turcji oceniany jest bardzo nisko. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Turcji ogłoszono żałobę narodową. W całym kraju flagi zostały opuszczone do połowy masztów. Za pół godziny w Kijowie rusza okrągły stół. Politycy, przedstawiciele wszystkich regionów, ale też ludzie nauki i duchowni będą zastanawiać się, jak rozwiązać kryzys na Ukrainie. Jednak wielu komentatorów mówi, że nie należy się spodziewać przełomowych ustaleń. Politolog Marcin Poręba z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu uważa, że na rozmowy jest już zdecydowanie za późno. To wydarzenie powinno odbyć się co najmniej miesiąc wcześniej, tak aby nie dopuścić do przejęcia praktycznie władzy na terytorium wschodniej Ukrainy przez separatystów. W tej chwili rzeczywiście administracja Turczynowa i Jaceniuka ma na celu przede wszystkim dopuszczenie do tego, aby odbyły się wybory prezydenckie w całej Ukrainie. Niestety obwód Ługański i Doniecki ogarnięty chaosem, destabilizacją nie jest w stanie przeprowadzić tych wyborów. Dzisiaj prorosyjscy bojownicy zablokowali bazę ukraińskiej armii w Doniecku, której żołnierze nie chcą złożyć przysięgi samozwańczej Republice Donieckiej i oddać broni. Zaburzenia snu to jest poważne zagrożenie dla zdrowia. W przypadku dzieci może w konsekwencji ograniczać rozwój fizyczny i intelektualny. Jak zbadał radomski samorząd, problem dotyczy około 6% uczniów pierwszych klas. Dlatego władze miasta postawiły na badania i profilaktykę i prowadzą pilotażowy program Moje dziecko nie chrapie. Dotąd przebadano około 1000 dzieci. Partnerami samorządu są radomscy laryngolodzy i Fundacja Zdrowy Sen. Ale jak mówi dr Wojciech Kukwa, prezes fundacji, najważniejsze jest i tak zaangażowanie rodziców. To najwyższe, szczerze mówiąc, odsetkowo zwrotność ankiet ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych mniejszych, większych miejscowości. Zwykle to było 60-70%. Tutaj mamy 80% i to jest generalnie rekord. Realizacja programu kosztowała 9000 zł. Miasto wyda jeszcze drugie tyle, bo przebadano do dopiero połowę pierwszoklasistów. Zdaniem Anny Kwiecień, wiceprezydent Radomia, to dobrze wydane pieniądze. Takie dzieci będą się lepiej uczyć, będą miały szansę na odniesienie sukcesu, włącznie z sukcesem zawodowym. Programowi Moje Dziecko Nie Chrapie patronuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Z Radomia Anna Orzeł. Już wiadomo, że szwedzki reżyser, zdobywca Oscara za film Sugarman, Malik Bendżalou, popełnił samobójstwo. Ujawniła to rodzina filmowca, zaznaczając, że w ostatnim czasie cierpiał na depresję. Ciało reżysera znaleziono wczoraj wieczorem w Sztokholmie. Bendżalou miał 36 lat. W ubiegłym roku jego Sugarman dostał Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny. To historia amerykańskiego barda Sixto Rodriguez'a, którego muzyka w Stanach Zjednoczonych była praktycznie nieznana, a w RPA jest jednym z najbardziej cenionych artystów. Na koniec ostrzeżenie. Nieoryginalne ładowarki do smartfonów, tabletów czy odtwarzacze MP3 mogą być poważnym zagrożeniem dla życia. Tak wynika z raportu brytyjskiej Straży Pożarnej i Policji. Właśnie przegrzanie się i spięcie w taniej ładowarce było przyczyną pożaru, w którym w zeszłym tygodniu w Sheffield zginęły dwie kobiety i troje dzieci. Po tym pożarze organizacja konsumencka Electrical Safety First zamówiła testy ładowarek dostępnych z jednej strony w renomowanych sklepach elektronicznych, salonach sieci telefonicznych i supermarketach, a z drugiej w małych sklepikach, na targowiskach i w internecie. Rozrzut cen od 30 funtów w salonie Apple po 1 funta na aukcji internetowej odzwierciedlał dokładnie różnicę w jakości. Im niższa cena ładowarki, tym wyższa groźba pożaru. Tanie generyczne ładowarki w większości przypadków nie spełniały unijnych norm bezpieczeństwa. Komisja Europejska planuje wprowadzenie jednolitego standardu ładowarek, ale dopóki to nie nastąpi, sprzedaż tanich, tandetnych urządzeń jest legalna. Raport Electrical Safety First przestrzega też przed częstym podłączaniem ładowarki na całą noc oraz przeciążaniem gniazdek rozgałęźnikami z wieloma ładowarkami i zasilaczami. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O 16.00 kolejny serwis Trójki. Powiemy m.in. o zagrożeniu powodzią na południu i wschodzie Polski. Wieczorem i w nocy padać będzie w centrum, na wschodzie i na południu i od 4 do 9 stopni. Jutro bez deszczu tylko na północy i zachodzie, a na termometrach od 12 stopni w Krakowie do 17 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wspaniała nagroda jest największym bodźcem dla uczestników naszej 44. akcji kolarskiej. Laureaci po pobycie w Warszawie pojadą do Szklarskiej Poręby, przemierzą z Eugeniuszem Zielenkiewiczem najciekawsze trasy kolarskie, a później czeka ich samolotowy skok na Ibizę. Tam będzie druga część finałowego rajdu. Zwycięzców konkursu wyłoni jury na podstawie sprawozdań z kolarskich wypraw. Im ciekawsze, tym większa szansa na sukces. Wycieczki możecie organizować już teraz. Ostateczny termin przysyłania składania sprawozdań to 2 sierpnia, ale liczymy na to, że przyślecie pracę o wiele szybciej. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacja również na stronie www.polskieradio.pl/trójka/2. A teraz zachęcimy Was do rowerowej wyprawy na bardzo interesującej trasie. Szczegóły zdradzi Grażyna Orłowska. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Tym razem zapraszam na taką trasę podgórską, właściwie górską, ale bardzo urokliwe miejsce w Beskid Żywiecki, w okolice wsi Węgierska Górka. Jest tam wiele szlaków, w tym również rowerowe. Piękny szlak wyznaczony kolorem czarnym, biegnący przez taką dosyć długą wieś Żabnica. Czarny kolor to znaczy, że trudna trasa? Nie, dzisiaj już nie ma podziału na trudne. To są po prostu kolory, które te krótsze trasy, właściwie to czerwony, to jest jako główny szlak, to i piesze i rowerowe szlaki w ten sposób oznaczone, ale nie ma to nic wspólnego z poziomem trudności szlaku. I przez tą wieś Żabnica, raz taką drogą wiejską, ale wyasfaltowaną, raz po jednej stronie, raz po drugiej potoku o tej samej nazwie, dojeżdżamy prawie na koniec wsi i stamtąd możemy pojechać albo w prawo, albo w lewo. Jeśli pojedziemy w prawo, to taką drogą dojedziemy na Halę Boraczą. Ta część trasy jest nieoznakowana, ale warto tam podjechać do schroniska PTTK na Hali Boraczej, bo przepiękne widoki stamtąd na Beskid Żywiecki. Znaczy nieoznakowana, ale zabłądzenie ten odcinek nie grozi. Nie, bo jest to droga, która prowadzi tam do przysiłka. Natomiast jeśli skręcimy w lewo, to później mamy szansę tym szlakiem czarnym objechać taki przysiłek, potem hale pasterskie, na którym zachowały się jeszcze szałasy. No i warto zjechać znowu do Węgierskiej Górki i w sąsiedztwie, właściwie te wsi prawie się stykają, w Cięcinie jest piękny drewniany kościółek pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Podobnie w Żabnicy jest drewniany kościół, niestety nieco późniejszy. Natomiast warto właśnie te drewniane kościółki odwiedzić, bo jest to tak, to są takie perełki tej ziemi żywieckiej. A przejeżdżając przez Żabnicę, warto zwrócić uwagę na charakterystyczne budownictwo dawne wiejskie w Beskidzie Żywieckim. To znaczy ciekawostką jest to, że szczyty dachów są z jednej strony trochę bardziej strome, z drugiej mniej. Jednym słowem, interesująca trasa. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skitim, oferujących rowery marki Cube. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Cymaceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. 12 minut po 15. W tonacji Trójki. Iwanka Kunewa przy konsolecie, Grzegorz Ząbrowski przy telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Tonacja Trójki. Środowa. A to taka pierwsza polska pocztówka dźwiękowa, miękka jeszcze, tak zwana Flexi. Około 1958 roku najważniejszy utwór, jaki kupowało się właśnie na takiej dźwiękowej pocztówce i potem on był ozdobą wszystkich prywatek. Sydney Bechet, saksofonista z Nowego Orleanu, ale wszyscy, ponieważ mieszkał w Paryżu ostatnie lata swego życia, to wszyscy wymawiają jego nazwisko z francuska. Woody Allen jest jego wielbicielem, to zupełnie zrozumiałe. Saksofon sopranowy i klarnet. Opisał jego Hermann Hesse w słynnym Wilku Stepowym. To w 1927 roku saksofonista Pablo, to właśnie on, Sydney. No i ten Petit Flair, najważniejsza wersja nagrana w 1952 roku. A tak sobie pomyślałem o tworze, bo gdyby był z nami, nie ma go już 55 lat, ale gdyby był, dzisiaj 117 rocznica jego urodzin. No dobrze. A teraz tak sobie sprawdźmy. Od niedzielnego wieczora, od północy w niedzielę do dziś, zaledwie chwilka. A ileż to się zdążyło dziać? Happy the born, don't is everyone, on the born that's a baby, oh man. On the bone, on the rain, you were all them that you break in town for all the ones you gave. Home, I am led upon the world, have the feet that make the time more than this. Times. So we start. I tak się zaczął koncert. My w Łodzi mieliśmy, przed chwilką słuchali państwo nagrania z Wiednia. To starsze niż to łódzkie, ale łódzkiego jeszcze nie ma. Będzie za mniej więcej 2 tygodnie. I oczywiście sięgniemy do oficjalnych już tych nagrań z koncertu w Łodzi, gdzie utwór miał 2 początki. No, ale to tak czasami bywa. Bardzo ładnie wybrnął z tego Peter Gabriel, opowiadając, że to właśnie taka próba jest i że to jest takie, taka improwizacja. No, coś tam w pierwszych sekundach się nie udało, ale potem już do końca było pięknie, o czym pisali państwo sporo. I dziękuję za te wszystkie recenzje. Bardzo pięknie w ogóle się zaczął koncert, poczynając od tego, że najpierw na scenę wyszedł Peter Gabriel, żeby zapowiedzieć 2 dziewczyny ze Szwecji, które rozpoczną koncert, i zapowiedział to pięknie po polsku. Po czym, gdy już zaczął się jego program, to też bardzo ładnie i czytelnie, ale będą się musieli państwo wsłuchać, całe długie zdanie wypowiedział po polsku. Nie chcę kończyć waszego języka dalej. Dlatego też poprosiłem o tłumaczenie. No i potem już było po angielsku, ale parę razy dziękuję bardzo, to, które przywitało publiczność po krótkiej przerwie, to już potem było wszystko ładnie i pięknie. Peter Gabriel. No jeszcze będzie, jeszcze będzie miejsce, żeby o tym koncercie porozmawiać. Druga ważna płyta, drugie ważne wydarzenie ostatnich dni, od niedzieli, a właściwie od wczoraj, bo wczoraj ukazała się ta płyta, nowy album Tori Amos. I dziś możemy odtworzyć dla państwa utwór i czytelniejsza stanie się Tori opowieść. Nad takim utworem jak Oysters pracowałam od lat. With songs like Oysters, I've been working on that for years, really, and it just came together in the last year and a half. Udało się go scalić w ostatnie półtora. Ten utwór zmieniał się niejednokrotnie, by czytelniej wyrazić, czym są te obecne w nim od wielu, wielu lat demony. Obieranie cebuli może być bardzo samotnym przeżyciem. I bardzo uciążliwym dla ludzi w twoim otoczeniu. Nie takie doznania chciałbyś ofiarować tym, których kochasz. Myślę, że ten utwór, gdy zabrzmi za chwilkę, będzie troszkę bardziej czytelny. So can these shoes take me to who I was before? I was stabbing my sticks into a vulnerable eye. And I can almost outrun you and those talking. Did I somehow become you without realizing? Found a little bag. these ruby slippers, with these ruby slippers, so then I'm gonna turn oysters in the ocean, in the ocean, in the ocean. There are forces of conflict taking portions of my mind, in whose realm, laced with trickery, the fragments I must find. But I can almost outrun you and those stalking memories. Did I somehow become you? Z nowej płyty Tori Amos. Album miał swoją premierę wczoraj. Tori, jak państwo wiedzą, przyjeżdża do nas na koncert. Jedyny koncert na tej trasie będzie w Warszawie, w sali kongresowej 12 czerwca. I Tori też jest zadowolona, że się z państwem zobaczy. Hi everybody in Poland. I'm coming to Warsaw and it's always so magical. Every time. Thank you so much for being there. Thank you so much. My też bardzo dziękujemy. W pół do 16, co do jednej sekundy. To nie będzie Led Zeppelin, ale proszę zwrócić uwagę na gitarzystę. We'll be right back. Prawda, że bardzo podobne, no ale jednak inne. A to taka płyta, kiedyś już pozwoliłem sobie sięgnąć do niej, to taki hołd złożony zespołowi Led Zeppelin przez różnych muzyków, z różnych zespołów, ale połączyli swoje siły. Muzycy z Metallica, Toto, Alice in Chains, Whitesnake, Cypress Hill i przed chwilką na gitarze Steve Lukather. No może trochę trudno go poznać, ale przy okazji Lukathera nowa płyta, o której na pewno już Państwo wiedzą, dwupłytowe wydawnictwo Koncert z Polski. Nie odtworzymy jej dzisiaj, bo tam same długie utwory, a dziś nie ma tyle czasu. Ale dobrze wiedzieć, żeby mieli Państwo świadomość, że taka płyta ukazała się, dwie nawet. W sprawie motocykli, w sprawie Charlotte, gdyby chcieli się Państwo z nami udać na taki koncert, a właściwie też na, mówię, na jeden, na dwa, 29 maja JD Overdrive i Europe, a 31 maja Jam, zaraz, przepraszam, jeszcze raz, 29 maja nie, 29 maja są koncerty na Łące, 30 maja JD Overdrive Europe, a 31 Jam i Molly Hatchet. To proszę teraz do Grzegorza Zembrowskiego. 22 i 7 trójek. A dla nas co? Och, bururum, bururum. To jest nagranie, którego, no tak naprawdę, to jeszcze w ogóle nie ma. Mimo że Państwo je w tej chwili usłyszą. Nie ma przypadków. Było wiadomo, że ono już wkrótce będzie. tak się zamyśliłem, zastanawiając się, kiedy po raz pierwszy usłyszeli państwo jego głos. Wiem, że to było w sobotniej popołudniowej, zapraszamy do Trójki. To musiał być 83 rok, może kwiecień, może maj. I co to było? Hand in glove, tak? Latka lecą. Ale jakie to piękne jest. Morrissey, dzień dobry, witamy w 2014 roku. Będzie więcej, musi być więcej. A teraz, no co, muszę spojrzeć na datę i co się okaże, że jest 14 dzień maja, czyli no pewnie jego urodziny. The land you call your own. wasted engine, brother. One oil man deserves another. The infidel can go to hell, but when one oil man deserves another. A tylko dwa prościutkie nazwiska na okładce płyty. Hogarth, Barbieri. Ale bardzo ładne. Dwa, cztery, pięć utworów tylko. Długich, ładnych. A propos Steve Hogarth. Dzisiejszy jubilat. Państwo zawsze, ilekroć pada jego nazwisko, często przy okazji właśnie świąt, urodzin, daty koncertu w Polsce, wspominają, jak on liczył anteny satelitarne. I ja zawsze jestem przygotowany i natychmiast, gdy przychodzi króciutki nawet list, a czy on będzie liczył? Mówię, tak, będzie liczył. To krótki jest, krótka opowieść, ale sprawdzamy mniej więcej raz do roku, czy coś się na świecie zmieniło. Przypomnę, Steve Hogarth siedzi w wysokim budynku w Londynie, wygląda przez okno i widzi anteny satelitarne. And I'm sitting here right now in a high-rise block in London, and I'm staring out of a window, and I can count, just staring out, one, two, three, four, five, six satellite dishes, just staring out in one direction. At seven, actually, I missed one. Eight, nine. So it's like we live 10, 11. We're living in this world where everything is connected to satellites and bouncing off bits of metal in space, and yet we're using all this technology to look at, you know, videos of Britney Spears or something, and it seems like such a waste somehow. Może nie Britney Spears dziś, bo przypomnę, to liczenie anten satelitarnych odbyło się 3 kwietnia 2001 roku. Ale przez 13 lat trochę się zmienił, nazwiska się zmieniły, ale generalnie świat to aż chyba tak bardzo się nie zmienił. Dziękujemy, panie Hogarth, i wszystkiego dobrego, i czekamy na kolejną wizytę w Polsce. Przy okazji bilety na JD Overdrive Europe Jam i Molly Hatchet to 30 maja i 31 maja w Dolinie Charlotte. Poszło od razu, karnety. Ale proszę w niedzielę być niedaleko radia wieczorem. Leszek Adamczyk będzie miał dla państwa nie wiem ile, ale w każdym razie proszę być niedaleko, dobrze? No to teraz to odtworzyłem dla państwa taki fragmencik opowieści, też będzie opowieść. Odtworzyłem dla państwa w niedzielę. Tydzień temu rozpakowałem płytę i wszyscy się tak cieszyliśmy, że tyle słońca się pojawiło. Więc dajmy jeszcze raz artyście powiedzieć i nacieszyć się razem z nami. Besos de lejos. Es una canción que oí a Cesaria Évora. To taki utwór, który usłyszałem w wykonaniu Cezary Évory. I to utwór, który jest jak bogini wszystkich utworów. Pomyślałem od razu o mojej siostrze, Glorie Stefan. Ona tę piosenkę zabrała na księżyc i z powrotem. Una flor totalmente abierta, you know, w jej wykonaniu to najpiękniejszy, w pełni rozwinięty kwiat. Toda gratitud a Gloria y Estefan por ayudarnos con esta canción, y estoy seguro que a mucha gente le va a encantar porque tiene amor divino y corazón puro. Besos de lejos con Gloria Estefan. Muchas gracias. I jestem jej głęboko wdzięczny za to wykonanie, bo ono niesie miłość, boskości i serce czyste. A jeszcze przedtem zdążył powiedzieć, że gdy słyszysz taki utwór, to od razu myślisz o Billie Holiday. No sprawdźmy. Carlos Santana i jego nowa słoneczna płyta. A co Carlos mówił o całej płycie, pamiętają państwo? Corazón is the heart of now. And that's all there is. There's no tomorrow, there's no yesterday. It's just now. And in your heart... Corazón to sedno dnia dzisiejszego. Nie ma wczoraj, nie ma jutro. Jest tylko dziś. Milagro. Peace. I Corazón to jest cud. No i już. Ostatni utwór audycji. Dzisiaj rocznica odejścia Franka Sinatry. I pomyślałem sobie, ten utwór niezbędny jest państwu. Gdybym nawet go nie nadał, to otrzymałbym mnóstwo listów, że koniecznie i zaraz. Bo to Homeward Bound, w którym Frank Sinatra śpiewa jedyny raz w swoim życiu po polsku. Dziękuję, to była Tonacja Trójki. Ever homeward, ever homeward, yearns the weary rover. Ever homeward, ever homeward, till the journey's over. Warm embraces, friendly faces, saying welcome home. Let me lie there, 'neath the sky there, nevermore to roam. Ever homeward,